Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 6 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Przed nami dwie debaty. Każda będzie z jednym kandydatem na prezydenta. Projekt zmiany konstytucji oficjalnie przedstawi dziś prezydent. Chodzi o adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Nie żyje Ennio Morricone. Włoski kompozytor miał 91 lat. Zamiast jednej debaty wyborczej, dwa spotkania z kandydatami na prezydenta. Rafał Trzaskowski nie weźmie udziału w debacie organizowanej przez telewizję publiczną, a prezydent Andrzej Duda nie przyjął zaproszenia na spotkanie organizowane przez sztab kontrkandydata w Lesznie. Decyzję prezydenta tłumaczył w salonie politycznym Trójki szef Porozumienia Jarosław Gowin. Formuła zaproponowana przez Rafała Trzaskowskiego jest niestandardowa. Takie debaty organizowane są przez media, a nie przez sztab jednego czy drugiego kandydata, więc formułując to zaproszenie, Rafał Trzaskowski wiedział, że pan prezydent Duda musi odmówić. Zgodnie z przepisami obowiązek zorganizowania debaty ciąży na Telewizji Polskiej. Rozmawiałem z Rafałem Trzaskowskim, jest gotowy się spotkać, stwierdził w Polskim Radiu 24 poseł Piotr Zgorzelski z PSL Koalicji Polskiej. Ale no nie w miejscu i nie na warunkach tylko i wyłącznie prezentowanych przez pana Andrzeja Dudę, bo to muszą być jakieś warunki, które uzgodniają obydwa sztaby i powinni wypracować jakiś sposób komunikowania się, aby Polacy mogli zobaczyć, jakie mają możliwości wyboru. Początek spotkania z Rafałem Trzaskowskim w Lesznie o 20.30, transmisja spotkania z prezydentem w TVP o 21.00. Andrzej Duda oficjalnie przedstawi swój projekt zmiany konstytucji, który niebawem trafi do Sejmu. Prezydent chce, by w ustawie zasadniczej znalazł się zapis zakazujący adopcji przez pary jednopłciowe. Pomysł poparła część polityków Prawa i Sprawiedliwości. Krytycznie do inicjatywy odniósł się Rafał Trzaskowski, który uważa to za temat zastępczy. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zaznacza jednak, że w sprawie adopcji dzieci przez pary jednopłciowe ma podobne poglądy jak Andrzej Duda. Według prezydenta wpisanie do konstytucji zakazu adopcji dzieci przez pary jednopłciowe zakończy trwający w Polsce spór w tej kwestii. Dla bezpieczeństwa dziecka, dla jego prawidłowego wychowania taki zapis w moim przekonaniu powinien istnieć. Projekt zmiany konstytucji ma trafić do Sejmu. Prezydent liczy na poparcie posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale też części parlamentarzystów PSL-u i Konfederacji. Kontrkandydat Andrzeja Dudy, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, powiedział w Kaliszu, że w kwestii adopcji dzieci przez pary jednopłciowe zgadza się z prezydentem, ale w jego ocenie Andrzej Duda szuka teraz tematów zastępczych. W momencie, kiedy cała Polska mówi o ułaskawieniach, to pan prezydent jak zwykle ucieka. By zmienić konstytucję, konieczne jest poparcie co najmniej 2/3 posłów oraz bezwzględnej większości senatorów. Karol Surówka, Polskie Radio. Rosyjski sąd ogłosi wyrok w sprawie niezależnej publicystki Swietłany Prokopiewy. Kobieta jest oskarżona o usprawiedliwianie terroryzmu. Prokuratura żąda dla niej 6 lat łagru. W jej obronie wystąpili dziennikarze rosyjskich mediów niezależnych i opozycja. Proces nazywają uderzeniem w wolność słowa. Rosyjska gazeta niezależna Holot opublikowała stanowisko 30 dziennikarzy. Wszyscy nazywają proces Swietłany Prokopiewy próbą kneblowania ust. Irina Malkowa z magazynu śledczego The Bell napisała: nie wolno prześladować dziennikarzy za to, że wykonują swoją pracę. Publicystka dodała, że organy śledcze i służby specjalne muszą wiedzieć, że nie wolno podrzucać dziennikarzom narkotyków, łamać rąk, wsadzać do więzień za słowo, za wypowiedzianą opinię. W 2018 roku Swietłana Prokopiewa, odnosząc się do zamachu dokonanego przez 17-latka, który zdetonował ładunek wybuchowy w siedzibie archangielskiej FSB, stwierdziła, że zamachowiec mógł działać pod wpływem silnych emocji wywołanych represjami politycznymi. Zdaniem prokuratury dziennikarka w ten sposób usprawiedliwiała terroryzm i powinna trafić do łagru na 6 lat. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie żyje Ennio Morricone, włoski kompozytor i dyrygent, autor muzyki filmowej, dwukrotny laureat Oscara. Amerykańska Akademia Filmowa wyróżniała go dwukrotnie za ścieżkę dźwiękową do Nienawistnej Ósemki Quentina Tarantino oraz całokształt twórczości. Morricone był najbardziej znany z muzyki do trylogii dolarowej Sergio Leone, Misji, Maleny czy Nietykalnych. Ennio Morricone miał 91 lat, zmarł w Rzymie. Teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Dwie najważniejsze piłkarskie informacje w Polsce. Po pierwsze, spadek korony. Remis z Arką w piątek to było za mało. Z Arką, która swoją drogą też może już zapominać powoli o podróżach do Szczecina, Gdańska czy Białegostoku, a bardziej przyzwyczajać się do tras na Głogów, Olsztyn czy Grudziądz. Drugą informacją weekendu jest brak mistrzostwa Legii Warszawa. Przy bułgarskiej wystarczyło zremisować, ale zdarzyło się przegrać. To oznacza, że ewentualne świętowanie trzeba odłożyć do soboty. Wtedy legioniści przy Łazienkowskiej 3 zagrają z Krakowią. Ale zanim 35. kolejka, to jeszcze dokończenie 34. O 18.00 początek meczu Wisły Płock z Górnikiem Zabrze. Mimo pewnego utrzymania Zabrzanie nie odpuszczą. Daniel Ściślak. W każdym meczu chcemy grać o zwycięstwo i te dwa remisy z Wisłą Płock na pewno jeszcze bardziej nas nasycą do tego, żeby wygrać w poniedziałek. Kalendarz napięty, nie za dużo czasu zostało do końca sezonu, ale mamy na tyle zbilansowaną kadrę, że każdy zawodnik w przypadku jakiejś ewentualnej absencji jest gotowy do tego, by skoczyć do składu. Ponadto piłkarsko dziś w Hiszpanii, w Anglii, gdzie Tottenham zmierzy się z Evertonem, i w Niemczech, gdzie ważyć będą się losy Werderu, który do rozegrania ma barażowy rewanż z Heidenheim o Bundesligę. A wczoraj jeszcze rozstrzygnęły się rozgrywki ligowe w Rosji. Na 4 kolejki przed końcem sezonu mistrzostwo wywalczył Zenit Sankt Petersburg, dla którego to 7 tytuł w historii, a 6 po rozpadzie Związku Radzieckiego. I jeszcze jedno przypomnienie z niedzieli. Grand Prix Austrii, czyli pierwszą rundę Formuły 1, wygrał Valtteri Bottas z Mercedesa przed Charlesem Leclerciem z Ferrari i Lando Norrisem z McLarena. 4 dopiero z powodu kary był mistrz świata Lewis Hamilton. I znając Brytyjczyka, pewnie jest więcej niż niezadowolony. Natomiast w zupełnie innym humorze jest Joanna Jóźwik. Nasza biegaczka wróciła do rywalizacji nie tyle po pandemicznej przerwie, a bardziej po długiej kontuzji. Wczoraj podczas meetingu w Warszawie, z racji tego, że panie nie biegły 800 metrów, wystartowała na tym dystansie z mężczyznami. Dobiegła ostatnia, ale ważniejszy, najważniejszy był wynik. 2 minuty, sekunda i 20 setnych. Jej najlepszy od ponad 3 lat. Od początku planowaliśmy, żeby pobiec z chłopakami, bo nie było gdzie. Dziewczyny były najmocniejsze na 2.14, więc no tak zaplanowaliśmy, żebym po prostu mogła kogoś trzymać. Ciężko powiedzieć, że to była jakakolwiek taktyka, no bo od początku do końca biegłam, można powiedzieć, sama. Przede mną był chłopak 10 metrów, także starałam się go gonić. Po prostu miałam biec swoje. Sprawdzić się, jak jest. Mimo iż wynik Jóźwik jest najlepszym w tym roku w Europie, nie będzie oficjalnie uznanym. W końcu biegła z mężczyznami. Na koniec tenis. Wczoraj zakończył się turniej w Montreux w Szwajcarii, gdzie wygrała i błyszczała Iga Świątek, a od dziś rywalizować będą we Wrocławiu. Startują rozgrywki Lotos PZT Polish Tour, czyli Narodowy Puchar Polski. Zagrają najlepsi, m.in. Magdalena Fręch, Maja Chwalińska czy Kamil Majszak. Będzie to dla niego pierwszy start od stycznia, ponadto sprawdzian przed Mistrzostwami Polski w Bytomiu, które rozpoczynają się za tydzień. Wstęp na korty przy Alei Paderewskiego jest bezpłatny. W Nowosporcie po 17.00 opowie Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burze możliwe dziś tylko na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Przelotnie padać będzie za to prawie w całym kraju, z wyjątkiem Wielkopolski i ziemi lubuskiej. Termometry pokażą 20 stopni w Koszalinie, 21 w Szczecinie i Trójmieście, 23 w Olsztynie, Warszawie i Poznaniu, 25 w Lublinie i Opolu, 27 w Katowicach, do 28 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wielorabaty. Drugi produkt 25%, trzeci 44%, czwarty 77% lub piąty produkt aż 90% taniej. Promocja na wybrane produkty. Na przykład piekarnik parowy Whirlpool. Prowadnice teleskopowe. Po rabacie 90% za 100 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna z tym, no, no frostem. No, a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Maria. No, no, no, i do tego o 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Byle do 13:00. Zapraszamy. Mariusz Owczarek. I Ryszard Jaźwiński, a wraz z nami są Edyta Kocęba i Michał Jakubik, którzy nas niezmiennie wspierają. Życie pisze swoje scenariusze. A no właśnie, i tak się zdarzyło. Dzisiaj nie przypadkiem zaczynamy od tego właśnie utworu. Tak, Ennio Morricone nie żyje. To jest bardzo smutna wiadomość. Wielka postać muzyki. I filmu. I filmu, tak. Właśnie trafiło na nas, Ryszard. Zobacz, jak to się wszystko poukładało. Więc myślę, że do 13 na pewno nie raz pojawi się wspomnienie związane z tym znakomitym kompozytorem, z Ennio Morricone. No i na pewno też, Mariusz, zaproponujesz sporo tematów, bo przecież to jest człowiek, który, to był człowiek, który stworzył tak wiele niezapomnianych kompozycji. Zaczęliśmy sobie od Gabriel's Oboe z filmu Misja, 1986 rok. Filmu niełatwego, ale bardzo ważnego. Jeśli państwo do tej pory nie mieli okazji zobaczyć, to serdecznie polecamy. Ja myślę, że to jest teraz właśnie taki moment, dla którego do wielu filmów znakomitych, filmów kultowych, nawet wręcz filmów warto będzie wrócić za sprawą wspomnień związanych właśnie z muzyką Ennio Morricone. Zapraszamy też państwa do rozmowy 13@polskieradio.pl, to nasz adres mailowy. No i dzisiaj pytanie o państwa ulubione utwory Ennio Morricone. Tak, i te ulubione filmy, które zostają z nami na zawsze. Come hold me now, I am not gone. I would not leave you here alone in this dead calm beneath the waves. I can still hear those lost boys calling. You could not speak. You were afraid to take the risk of being left again. And so you tipped your hat and waved, and then you turned back up the gangway of that steel tomb again. And in Mott Street in July, when I hear those seabirds cry, I hold the child in the man, the child that we leave behind. Człowiek legenda to film z 1998 roku, film Giuseppe Tornatore, i to wspólne dzieło Ennio Morricone i Rogera Watersa, Lost Boys Calling. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jeszcze tego nie wie, to niestety zmarł w wieku 91 lat Ennio Morricone. Myślę, że dzisiaj do 13 nieraz, wielokrotnie wrócimy do jego wspaniałej muzyki, no przede wszystkim tej filmowej. Stworzył muzykę do ponad 500 filmów. chciałam być bardzo pewna siebie, jakby do mnie należał świat. Jak to możliwe, sama nie wiem, że tak bezbłędnie chciałam trwać. Czas jest porywów uzdrowicielem, tajemną siłą, która ma moc, co ogrom zmienia w niewiele. Zły zapał studzi, więc dziś ja spokojnie otwieram okno na świat, pokornie uczę się kolejnych lat, z wdzięcznością budzę się rano co dnia, miłością darzę wszystko, co Spokojnie, to jedna z naszych nowości w Trójce. Śpiewała Marta Zalewska. 13, małpa, tak? Dobrze tak, mówię? Tak, Ryszardzie? Byle do 13 przecież. Właśnie. Małpa, później polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Zapraszamy. O 9.30 informator ekonomiczny Patrycjusz Wyżga i jego gość Paweł Rochowicz. Już za kilka minut. Tak, tak, tak, tak. To o 9.30. Teraz jeszcze jedna nowość, jeśli pozwolisz. Tym razem prosto z Londynu. Zamieniam się w słuch. Delilah Montagu. Make-believe, and I'm running out of things to be, but I know.

Już witamy w Trójce Patrycjusza Wyżgę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. My również. Zaczynamy informator ekonomiczny Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Witamy po dłuższej przerwie. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry panie redaktorze i witam słuchaczy Trójki. Długa była przerwa i bolesna, prawda? Tak, różne rzeczy się działy. Z wielu powodów, no ekonomicznych także. No, ja wiem, że i wy często jako dziennikarze Trójki tutaj no, tęsknicie za dawnymi czasami. A ponieważ to informator ekonomiczny, to ja powiem, co tu ekonomicznie się stało. Ekonomicznie bardzo osłabiono ten kapitał Trójki, jakim byli dziennikarze przecież, kapitał osobowy. I myślę, że to kierownictwo, które do tego doprowadziło, powinno za to ponieść konsekwencje, ponieważ to było działanie na szkodę spółki, czyli czyn opisany w kodeksie karnym. Bardzo byśmy chcieli, panie Pawle, żeby ten kapitał odzyskano, prawda? By on wrócił do czasów, że tak to ujmę, sprzed pandemii, sprzed wirusa. Kapitał ma to do siebie, że może przepływać, prawda? A biznes to jest coś takiego, w którym nie ma rzeczy zupełnie nieodwracalnych. Różne kryzysy mijają. Aczkolwiek trzeba spełnić pewne warunki, których jeżeli się nie spełnia dobrowolnie, to no sąd, na razie cywilny, a być może i karny, o tym powinien zdecydować. Panie Pawle, a propos wirusa, otóż pandemia sprawiła, że Europa Środkowa staje się bogatsza od Włoch i Hiszpanii i czytam o tym w pańskiej gazecie w Rzeczpospolitej. Na południu Europy skumulowały się problemy strukturalne, jak czytam, wysokie bezrobocie, ogromny dług demograficzny, niewydolność administracji. To składa się na bezprecedensowy kryzys. W tym samym artykule są też szacunki Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z których to wynika, że nasz region Europy, u nas kryzys będzie zdecydowanie łagodniejszy. Czy pan widzi w tym jakąś szansę, że przegonimy zachód Europy, albo przynajmniej zbliżymy się do poziomu życia na zachodzie Europy? Ja myślę, że to może być rzeczywiście dla nas poważna szansa, dlatego że już dzisiaj, gdy się rozmawia z firmami międzynarodowymi, to one no, na razie mają dość konserwatywne podejście, ale dają sygnały, że być może przeniosą część swojego biznesu, może nie tego najbardziej wartościowego, ale choćby centra usług wspólnych do naszego kraju, wciąż ze względu na dobrze wykwalifikowaną kadrę, a jednak trochę niższe koszty prowadzenia działalności. I rzeczywiście, jeżeli tak się stanie, no to wygra na tym rzeczywiście cała nasza gospodarka i my wszyscy. Więc kto wie. No, my nie możemy zaoferować oczywiście takiej turystyki jak Hiszpania czy lazurowe wybrzeże na południu Francji. No to tu może nie przegonimy zachodnich konkurentów. Nie będziemy centrum myśli technologicznej, ale najlepsze fabryki, no powiedzmy śrubek w Europie, dlaczego nie? Oni by też chcieli wygrać, ale na razie mówią tylko jeden. Chcielibyśmy przede wszystkim przetrwać. Restauratorzy przegrywają walkę o przetrwanie. Tak w każdym razie pisze Gazeta Wyborcza. Ich obecne obroty to czasami ledwo 10-15% tego, co przed rokiem. No i mają jeden pomysł. Proszą rząd o jedną konkretną szansę. Pan wie o tym też w Trójce. Mówiliśmy, państwo słyszeli. Od 1 lipca zmienił się VAT, stawki VAT. Nie tylko w sklepach, ale także ta ostatnia, czyli gastronomia, ma być objęta stawką 8%, ale są wyjątki i branża postuluje, by to jednak jakoś ujednolicić, by nie było takich wyjątków jak na przykład kawa czy alkohol, tam stawka 23%. Czy takie ujednolicenie do 8% pozwoliłoby przetrwać branży w trudnym okresie? No, myślę, że to tylko jeden z czynników. Na pewno jakiś bodziec podatkowy by się przydał. Nie jestem pewien, czy rząd zmagający się z kryzysem będzie tak bardzo chętnie obniżał podatki. No, ale przecież mamy jeszcze rozmaite inne tarcze. Ja myślę, że tutaj przyzwyczajenia Polaków z ostatnich lat jednak mogą wygrać, dlatego że znaczna część społeczeństwa przestawiła się na jedzenie w restauracjach. Oraz no, wytworzyła się taka kultura po prostu chodzenia i spotykania się w restauracjach, kawiarniach i tak dalej. Więc oczywiście no, każdy teraz liczy pieniądze, w niektórych miejscach podrożało. Tak, ale ja myślę, że pewne przyzwyczajenia społeczne, od na przykład do modelu spotkań międzyludzkich, a ludzie są spragnieni po tym okresie zamknięcia, że to jednak wygra. No, jestem optymistą, daj Boże, żeby to się spełniło. To jeszcze chwilę przy kryzysie spowodowanym koronawirusem. On podobno nasilił działania protekcjonistyczne krajów starej Unii Europejskiej. Po branży spożywczej teraz przyszła kolej na firmy transportowe. Czytam w dzienniku Gazecie Prawnej. Taki cytat na przykład znalazłem w dzienniku. Na publicznie dostępnych giełdach transportowych pojawiają się ogłoszenia o zatrudnieniu przewoźników z zastrzeżeniem, że nie mogą pochodzić z nowych krajów Unii, w tym przede wszystkim z Polski. Co więcej, z tych regionów nie mogą też pochodzić zatrudniani przez nich kierowcy. Z tym, że ja się obawiam, że koronawirus nie zmienił pewnych reguł równej konkurencji gwarantowanych przez unijne dyrektywy. No tu wciąż jednak myślę, że tego typu ogłoszenia to jest dyskryminacja i to też... Czyli praktyka niecna, sądzi pan, że przepisy po prostu to ukrócą, tak? Te, które już obowiązują przecież. Oczywiście, no to do sądu powinno też trafić odpowiedniego. Zresztą, panie redaktorze, no jakby branża transportowa od dawna tu się zmaga z rozmaitymi takimi działaniami, ale nie tylko oni. I wciąż nasi przedsiębiorcy walczą o swoje. Na przykład na jutro w Trybunale Europejskim w Luksemburgu jest zaplanowana rozprawa w sprawie polskiego producenta okien, który od dawna no, prowadzi różne boje ze swoim głównym konkurentem z innego kraju Unii. I nie przesądzając jakby, no kto tu ma rację, kto tu wygra, no sprawa jest na tyle poważna, że o sam Trybunał się oparła. A to świadczy oczywiście tylko i wyłącznie o tym, że polskie firmy, czy to producent okien, czy transportowe, są po prostu na tyle mocne, że są poważnym zagrożeniem dla krajów starej Unii. Na koniec jedna jeszcze rzecz. Mimo zalet związanych z wynajmem i faktu, że można dziś pożyczyć praktycznie wszystko, Polacy wolą mieć rzeczy na własność. Taki wniosek wynika z badania zrealizowanego na zlecenie rejestru dłużników BIK Info Monitor. I tam takie rzeczy można wyczytać, panie Pawle. Zdecydowanie posiadać dom lub mieszkanie chce 59% ankietowanych. Drobny sprzęt AGD 45%, a chęć dysponowania własnym samochodem deklaruje 43% badanych. Choć widać taki trend, że więcej wynajmujemy, więcej takich ofert przede wszystkim się pojawia, prawda? Czyli bardziej posiadanie niż posiadanie na własność. Mentalność jednak trudna do zmiany, to się pewnie zmieni na końcu. Być może tak, chociaż chętnie bym zobaczył, jak to wygląda w podziale na tereny miejskie i wiejskie, bo jeżeli mieszkamy w dużym mieście, no to dostępność samochodów na minuty, hulajnóg, czy też mieszkań na wynajem jest po prostu duża i rzeczywiście wiele osób może w ogóle nie chcieć posiadać ani własnego pojazdu, ani mieszkania, bo dostępność po prostu wynajmowanych rzeczy jest duża. No, pewnie w mniejszych ośrodkach jest z tym trochę gorzej. Aczkolwiek no, myślę, że no, przyzwyczajenia z czasem rzeczywiście też ten rynek ukształtują. Pewnie zawsze będzie jakaś tam grupa ludzi, którzy wolą być jednak na swoim. No, zwłaszcza, że na przykład posiadanie mieszkania albo kilku mieszkań to jest dobra lokata kapitału. Ale to się zmienia i będzie się zmieniało na pewno w kierunku takim, jak jest w Europie Zachodniej, gdzie no, posiadanie już nie jest taką własnością, to taką wartością najważniejszą. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Dobrego dnia życzę. Dziękuję. Dziękuję pięknie i wzajemnie. Życzymy państwu dzisiaj samych trafionych decyzji, takich opłacalnych, powiedzmy. Patrycjusz Wyżga, bardzo dziękuję. Słyszymy się jeszcze dzisiaj o 16. Do usłyszenia. Autopromocja. W czasie pandemii w szczególnie trudnej sytuacji byli podobieczni domów dziecka. Nie mogli opuszczać swoich placówek. W tym trudnym czasie z Państwa pomocą chcielibyśmy zapewnić im wakacyjny obóz terapeutyczny organizowany przez Fundację Szczęśliwej Drogi. Prosimy, wyślij SMS o treści pomagam pod numer 75 265. Koszt jednej wiadomości to 5 zł plus VAT. Szczególną mobilizację zarządzamy w piątek. W audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile, Play, Orange i Plus zrzekli się dochodu z połączeń, dzięki czemu cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc podopiecznym Fundacji Szczęśliwej Drogi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Taka mega promocja jest teraz w Euro, że wszyscy wykupią sprzęt już w pierwszej minucie. Jak najszybciej sprawdź wakacyjne okazje First Minute. Taniej nawet do 50%. Na przykład odkurzacz automatyczny Xiaomi Mi Robot za 1549. Taniej o 200 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl.

I tak do dziś całej rodzinie zostało, że utwór otwierający tę płytę to jest po prostu kuku. No tak to bywa. Ale dostajemy też wiele interesujących, myślę, propozycji konkretnych utworów, które warto byłoby dzisiaj przypomnieć. No i też od razu wywołuje to rozmaite nasze skojarzenia. Tak. To jest list od pana Wojciecha w sprawie pewnego utworu. To może najpierw posłuchajmy, bo to jest wersja wyjątkowa tego utworu, a dopiero potem opowiemy. Ale to jest właśnie ten utwór, który kiedyś zanim został, znaczy stał się właściwie znany powszechnie, zadebiutował u polskiego reżysera? Tak, tak, tak, tak. A to jest nasza specjalna trójkowa wersja wymyślona przez Marka Niedźwieckiego przed laty. Muzykę Ennio Morricone. No i burza z The Doors, Riders on the Storm. To taka trójkowa wersja. No i jeszcze ten akcent. Tak, i na koniec. O akcent zadbał Michał Jakubik oczywiście. I niezwykła historia związana z tym utworem, bo tak to czasami się zdarza, że mimo, że pewne kompozycje powstają wcześniej, to dopiero sławę, światową sławę osiągają później, przy drugim czy trzecim wykorzystaniu. I tak to było właśnie z tym utworem, prawda? Tak, tak, bo kiedy się poszpera i poszuka, skąd właściwie ta muzyka, bo ja na przykład mam za sobą w studiu płytę, taką składankę z muzyką Ennio Morricone i tutaj przy właśnie Czemaj, tak jak mówisz, tak i tak powinno się wymawiać. Kim jestem. Kim jestem z włoskiego. Mamy tytuł walijskiego serialu telewizyjnego z 1981 roku. Tak, ale też był film Zawodowiec z Jeanem Paulem Belmondo. Mhm. Natomiast najważniejsza ciekawostka, zresztą właśnie tutaj wywołujemy sobie wzajemnie rozmaite skojarzenia, bo padł tytuł z twoich ust Madalena, czy po prostu Magdalena, ja natychmiast mówię, no przecież Jerzy Kawalerowicz. I rok 71. Rok 71, premiera właśnie była pod koniec tego roku. Ten jedyny włoski, czy jugosłowiańsko wtedy włoski film Jerzego Kawalerowicza, który wprawdzie nie był najlepiej przyjęty, ale no właśnie, niezapomniany choćby z tego powodu, że muzykę do tego filmu stworzył Ennio Morricone i tam oryginalnie pojawił się ten właśnie utwór. Tak, ten temat rozsławiony dopiero później. Państwo w listach 13@polskieradio.pl wysyłają swoje propozycje, te wspomnienia związane z muzyką Ennio Morricone. No i oczywiście także pojawiła się i ta idea, aby przypomnieć wersję trójkowo-burzową, bo tak mamy to zapisane w naszym archiwum, znanego tematu Ennio Morricone o tytule Kim jestem? Do muzyki Ennio Morricone na pewno dzisiaj w Trójce do 13 jeszcze nie raz wrócimy, a teraz pewnie coś po polsku? Tak, teraz coś po polsku, bo w kalendarzu muzycznym pod datą 6 lipca jest kilka bardzo ważnych wydarzeń. No i teraz jedno z nich sobie wspomnimy. Dziś urodziny Jacka Cygana. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. I przychodzi kres na kres.